السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. سورة البقرة آیت نمبر 102 اور 103 کی تلاوت کی گئی ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شیطان سلیمان کے عہد حکومت میں پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا، اور لیکن شیطانوں نے کفر کیا کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی، حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ کہتے کہ ہم تو محض ایک آزمائش ہیں، سو تو کفر نہ کر، تو کفر نہ کر. پھر وہ ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے جس کے ساتھ وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے، اور وہ اس کے ساتھ ہرگز کسی کو نقصان پہنچانے والے نہ تھے مگر اللہ کے اذن کے ساتھ، اور وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتی اور انہیں فائدہ نہ دیتی تھی، حالانکہ بلا شبہ یقیناً وہ جان چکے تھے کہ جس نے اسے خریدا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور بے شک بری چیز ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا. کاش وہ جانتے ہوتے، اور اگر واقعی وہ ایمان لاتے اور بچتے تو یقیناً اللہ کے پاس سے تھوڑا ثواب بھی بہت بہتر تھا. کاش وہ جانتے ہوتے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر یہودیوں نے جاننے پہچاننے کے باوجود حسد اور عناد کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے انکار کر دیا. میدان میں وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ حق پر ہونے کا عقیدہ و عمل ہی قوت کی بنیاد ہوتا ہے، جس سے ان کے ہاتھ بالکل خالی تھے. چنانچہ وہ ہر اس قوم کی طرح جو عقیدہ اور عمل کی قوت سے خالی ہوتی ہے، جادو ٹونے اور عملیات کے پیچھے پڑ گئے اور ایسی تدبیریں ڈھونڈنے لگے جن سے کسی مشقت اور جد و جہد کے بغیر سارے کام بن جایا کریں. اس آیہ مبارکہ میں اسی طرف اشارہ ہے کہ یہودیوں نے ان شیاطین سے وہ سیکھا جو جھوٹ تھا اور جسے انہوں نے سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا تھا. اس طرح یہود نے انبیاء و رسل کے علوم و انوار کو چھوڑ کر شیاطین سے جادو سیکھا. وما کفر سلیمان، یہودیوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ جادوگر تھے، اور ان کی حکومت کا مدار جادو پر تھا. اللہ رب العالمین نے ان کی اس ان کی تردید فرمائی ہے اور بتایا کہ جادو تو کفر ہے، سلیمان علیہ السلام صاحب معجزہ پیغمبر تھے، انہوں نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے ان کے عہد میں کفر کا یہ کام کیا کہ وہ خود بھی جادو کرتے اور لوگوں کو بھی جادو سکھاتے۔ یہود ایک تو اس علم سحر یعنی جادو کے پیچھے لگ گئے، اور ایک اس علم کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا، جو سحر سے الگ ایک علم تھا جسے عمل میں لانا بعض اوقات کفر تھا۔ وہ فرشتے بھی کسی کو وہ علم نہیں سکھاتے تھے جب تک اسے اچھی طرح آگاہ نہ کر دیتے کہ ہم تو محض ایک آزمائش ہیں، لہذا تم اس علم کو کفر کے لیے استعمال نہ کرنا۔ مگر یہود کی اخلاقی پستی کا یہ حال تھا کہ وہ ان سے وہ علم ضرور سیکھتے اور اس میں سے وہ باتیں سیکھتے جو سراسر نقصان پہنچانے والی ہیں اور جنہیں عمل میں لانا کفر ہے، اور جن پر شیاطین سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، یعنی ایسے عملیات جن سے وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے۔ فرشتوں کا آزمائش کے لیے بھیجا جانا کچھ تعجب کی بات نہیں ہے، افسوس مسلمان بھی آج اسی پستی کا شکار ہو گئے ہیں، تو جادو کے پیچھے پڑ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے قرآن کی آیات مثلاً وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَى وغیرہ کو بھائیوں کے درمیان اور میاں بیوی کے درمیان عداوت ڈالنے کے لیے عمل میں لانا شروع کر دیا، حالانکہ یہودی جانتے تھے کہ اور یہ مسلمان بھی جانتے ہیں کہ یہ فعل کفر ہے اور ایسا کرنے والے کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ جتنے جادو کے کام ہیں یا آیات مبارکہ یا قرآن مجید، اس کی آیات کو غلط استعمال کرنا یہ کفر کا کام ہے اور ایسے بندے کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد یعلمون الناس السحر، اسلام نے جادو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کو کفر قرار دیا ہے اور اسے کبائر میں شمار کیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سات ہلاک کر دینے والی چیزوں سے اور ان گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول وہ کون کون سے گناہ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، اللہ نے جس جان کا قتل کرنا حرام کیا ہے اسے ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن پیٹ پھیرنا، اور پاک دامن غافل و مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ فرمایا، یہ وہ گناہ ہیں کہ جو کبائر میں سب سے بڑے گناہ ہیں۔ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ قبیلہ بنو زریق سے تعلق رکھنے والے ایک شخص لبید بن الاعصم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا، جس سے آپ متاثر ہوئے، چنانچہ آپ کا خیال ہوتا کہ آپ نے فلاں کام کر لیا ہے حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہا، یہاں تک کہ آپ ایک دن یا ایک رات میرے پاس تھے اور بار بار اللہ سے دعا کر رہے تھے۔ اس کے بعد مجھ سے فرمانے لگے، اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے وہ بتا دیا جو میں نے اس سے پوچھا؟ میرے پاس دو آدمی آئے تھے جن میں سے ایک میرے سر اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، اس شخص کو کیا ہوا ہے؟ دوسرے نے کہا، اس پر جادو کیا گیا ہے۔ اس نے پوچھا، کس نے کیا؟ دوسرے نے جواب دیا، لبید بن العاصم نے۔ اس نے پوچھا، کس چیز میں کیا؟ دوسرے نے جواب دیا، کنگھی، بالوں اور کھجور کے خوشے کے غلاف میں۔ اس نے پوچھا، جس چیز میں اس نے جادو کیا وہ کہاں ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، بئر ذروان، یہ کنواں تھا، اس میں ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ اس کنویں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اس کنویں کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس آ گئے اور فرمانے لگے، اے عائشہ، اس کا پانی ایسے سرخ تھا جیسے مہندی کا نچوڑ ہوتا ہے اور اس کی کھجوروں کے سر ایسے تھے جیسے شیطان کے سر ہوں، یعنی وہ بڑی بدشکل تھیں۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جادو کو نکالا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے عافیت دی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ لوگ کسی شر اور فتنہ میں مبتلا ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ نے حکم دیا اور اس کنویں کو بھر دیا گیا۔ صحیح بخاری کتاب الطب اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ستاروں کا علم سیکھا گویا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا، پھر وہ ستاروں کے علم میں جتنا آگے جائے گا اتنا اس کے جادو کے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ سنن ابو داود اور سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے صبح سات عجوہ کھجوریں کھا لیں تو اس دن اس پر زہر اور جادو کا اثر نہیں ہو سکتا. اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ جو شخص سات کھجوریں جو مدینہ کے دونوں پہاڑوں کے درمیان ہیں یعنی عجوۃ المدینہ صبح کے وقت کھا لے تو شام تک اس کو کوئی زہر نقصان نہیں پہنچا سکتا. متفقون علیہ حدیث ہے. اس کے بعد فیتعلمون منہما ما یفرقون بہ بین المرء وزوجی, یہ آیت اس دلیل ہے کہ جادو حقیقت ہے اور وہ اللہ کے ارادہ کے مطابق نقصان پہنچاتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں صراحت کر دی ہے کہ جادوگر دنیاوی تعلقات میں سب سے قوی رشتہ یعنی میاں بیوی کے تعلقات کو بھی توڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابلیس اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے لشکر روانہ کرتا ہے. شیطان کے دربار میں سب سے زیادہ تقرب اسے حاصل ہوتا ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فتنہ و فساد میں مبتلا کر دے. مثلا ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے میں نے یہ کیا, ابلیس کہتا ہے نہیں تجھ سے کچھ نہیں بن پڑا. پھر ایک اور شیطان آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کے پیچھے پڑ گیا اور اس وقت تک میں نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا جب تک اس میں اور اس کی بیوی میں جدائی نہیں ڈال دی. تو ابلیس خوش ہو کر اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں واقعی تو نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے. اعمش کہتے ہیں میرے خیال میں یہ فرمایا تھا تو ابلیس اسے گلے لگا لیتا ہے. صحیح مسلم کے اندر میرے محترم بھائیوں اور بہنوں یہ حدیث موجود ہے کہ ایسا شخص جو میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کا سبب بنے شیطان اسے اپنے گلے لگا لیتا. سیدنا قتادہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سعید بن مسیب علیہ رحمہ جو کہ سید التابعین میں سے ہیں پوچھا, اگر کسی شخص پر جادو کیا گیا ہو یا اسے اس کی بیوی کے پاس جانے سے باندھ دیا گیا ہو تو کیا اس کا دفعیہ کرنا اور جادو کو باطل کرنے کے لیے دم کرنا درست ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا, اس میں کوئی قباحت نہیں, جادو کو باطل کرنے والے کی نیت اچھی ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے اس بات سے منع نہیں فرمایا جس سے فائدہ ہو جب تک کہ اس میں شرکیہ الفاظ نہ ہوں اور نہ کوئی شرکیہ طریقہ ہو. تو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں, ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہم اگر نظر بد سے, اگر جادو سے, شیاطین کے ان واروں سے بچنا چاہتے ہیں تو نماز پنجگانہ کا اہتمام کریں, صبح و شام کے اذکار کریں, رات سونے کے اذکار کریں, سورہ فلق اور ناس کی تلاوت کریں, آیت الکرسی کو پڑھتے رہا کریں, رات کے وقت سونے کے اذکار میں اپنے جسم پر دم کر کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فلق, ناس اور اخلاص پڑھ کے تین مرتبہ اپنے ہاتھوں پر تھتکار کے پورے جسم پر پھیرا ہے یہ کریں, رات کو سورہ ملک اور سورہ الف لام میم سجدہ کی تلاوت کر کے ہم سوئیں, باوضو ہو کر سوئیں, اپنے بستر کو جھاڑ کر سوئیں, اور انشاءاللہ اگر ہم یہ عمل کریں گے اور ہمارا عقیدہ توحید, ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اللہ پر, تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں جادو سے اور شیاطین کے واروں سے بچا لے گا. لیکن اگر ہم اس سے بچنے کے لیے کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں گے جو اللہ کی شریعت سے ہٹ کر ہے, جعلی پیروں کے پاس, جعلی عاملوں کے پاس اور ان ظالموں کے پاس جو لوگوں کا ایمان اور پیسہ لوٹتے ہیں اور تعویذ گنڈے کر کر کے لوگوں کے گھروں اور خاندانوں کو برباد کر دیا ہے انہوں نے, میرے محترم بھائیوں اور بہنوں, ہم نے ان سب گمراہ لوگوں سے بچنا ہے, ہم نے اللہ کی شریعت کو فالو کرنا ہے. آج ہم نے تفصیل اس لیے زیادہ بیان کی ہے تاکہ ہمارے بھائی اور بہنیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں اور شیاطین کے واروں سے بچنے کا طریقہ سنت میں ہے, اس سنت کو فالو کریں. انشاءاللہ اللہ رب العالمین دونوں جہانوں میں ہمارے لیے آسانیاں کرے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.